cenach kupicie produkty kuchenne. Zapraszamy na Black Week na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Tragiczny w skutkach pożar w jednym ze szpitali w Szczecinie. Zginął pacjent, drugi jest ciężko poparzony. Mniej zakażeń i rekordowa liczba osób, które pokonały koronawirusa w miniony weekend. Ponad 42 tysiące ozdrowieńców. Bezpłatne posiłki, stypendia i wsparcie w leczeniu. Ruszyło wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Pacjent zginął w pożarze szpitala na Pomorzanach w Szczecinie. Drugi jest ciężko poparzony. Ogień, który wybuchł nad ranem, gasiło 7 zastępów straży pożarnej. Ewakuowanych zostało 22 pacjentów z oddziału nefrologii. Pożar został już opanowany. Według wstępnych ustaleń ogień pojawił się w sali chorych. Rekordową liczbę osób, które wyzdrowiały z COVID-19, zarejestrowano w Polsce w miniony weekend. Ponad 42 tysiące. Coraz więcej ozdrowieńców oddaje osocze do leczenia chorych na COVID-19. Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi, powiedziała, że dziennie w całym kraju jest pobieranych około 1000 jednostek osocza. Dziennie jest to około 300 dawców, ponad 1000 jednostek udaje się wytworzyć, przygotować do wydania do szpitali i dlatego mamy również możliwość swobodnego dobrania grup krwi. Obecnie dzienne zapotrzebowanie szpitali jest na poziomie zamówień z całego lipca czy sierpnia, podkreśliła dyrektor Małgorzata Lorek. W tych miesiącach wakacyjnych w całym miesiącu zużywaliśmy około 300 jednostek. Czyli w całej Polsce, we wszystkich szpitalach zużywano około 300 jednostek osocza, obecnie ponad 500 dziennie. Ozdrowieńcy, którzy chcą oddać osocze, proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Barbara Góra, Polskie Radio. Niedziela była dniem z najniższą od 3 tygodni liczbą nowych przypadków koronawirusa. Potwierdzono prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 330 osób. 100 dni Solidarności, po których należy się spodziewać dostępności szczepionki ogłosił w miniony weekend premier Mateusz Morawiecki. Do tego momentu znoszenia obostrzeń będzie niewiele. W najbliższą sobotę zostaną otwarte sklepy meblowe i centra handlowe. Zdaniem doktora Mariana Szołuchy z Instytutu Prawa Gospodarczego, który był gościem Polskiego Radia 24, z perspektywy ekonomicznej stopniowe odmrażanie gospodarki jest dobrym rozwiązaniem. To jest, jak mówię, coś, co powinno wszystkich, którzy gospodarką się interesują, cieszyć, ponieważ redukuje nieco element niepewności w życiu gospodarczym. Ta niepewność jest czasami gorsza od samych obostrzeń, bo jeśli wiemy, na jak długo musimy zamknąć firmę, na jak długo musimy utrzymać pracowników i inne stałe koszty, to jest nam łatwiej zaplanować. Do tej pory rząd przeznaczył 100 miliardów złotych na tarcze kryzysowe oraz ponad 212 miliardów na ochronę miejsc pracy. W czwartek Sejm przyjął kolejną tarczę, tak zwaną branżową. Wartość tej pomocy wyniesie około 2 miliardów złotych. Ruszyło wigilijne dzieło pomocy dzieciom. W kościołach i w parafiach wierni mogą zostawiać datki na świece. Ekumeniczna akcja ma w czasie pandemii wyjątkowy wymiar, mówi ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Podkreśla, że płonące na stołach wigilijnych świece to konkretna pomoc dla dzieci. Środki pieniężne, które otrzymujemy, to przede wszystkim budżet zespołu Caritas. W każdej parafii może realizować pomoc nie tylko w dożywianiu dzieci, ale przy zdalnym nauczaniu, sprzęt komputerowy, również pomoc w opłaceniu lekarstw, rehabilitacji. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom Caritas prowadzi z diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz prawosławnym ośrodkiem miłosierdzia Eleos. Sztab Donalda Trumpa zdystansował się od prawniczki Sidney Powell, która przekonywała, że przegrana prezydenta w niedawnych wyborach jest wynikiem międzynarodowego spisku. Współpracownicy Donalda Trumpa złożyli apelację od wyroku Sądu Federalnego, który nie zgodził się na wstrzymanie oficjalnego zatwierdzenia wyników wyborów w Pensylwanii. Sidney Powell wystąpiła w ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej sztabu prezydenta USA. Przekonywała, że podczas wyborów zastosowano specjalny algorytm, który przerzucił głosy z Donalda Trumpa na Joe Bidena i że w operacje zaangażowane były Wenezuela, Kuba, Chiny, George Soros i Fundacja Clintonów. Wypowiedzi prawniczki wprawiły w zdumienie nawet sojuszników prezydenta Trumpa. Wczoraj jego sztab wydał oświadczenie, w którym odciął się od Powell. Sidney Powell praktykuje prawo na własną rękę. Nie jest członkiem zespołu prawników Trumpa, napisał prawnik prezydenta Rudy Giuliani. Donald Trump nadal nie uznaje zwycięstwa Joe Bidena. Bidena, jego sztab kontynuuje działania prawne, których celem jest wstrzymanie formalnego zatwierdzenia wyniku wyborów w kluczowych stanach. Prezydent USA liczy na to, że sprawa legalności wyborów dotrze do Sądu Najwyższego. Eksperci twierdzą jednak, że szanse prezydenta na podważenie wyniku głosowania są coraz mniejsze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Ósma, pięć, serwis sportowy Trójki przedstawi Tomasz Gorazdowski. U piłkarzy w Ekstraklasie było wczoraj nadzwyczaj ciekawie i emocjonująco. W Krakowie na przykład Legia prowadziła z Krakowią 1-0 przez długi czas, ale w ostatnich sekundach meczu mógł być karny dla gospodarzy, mówi trener Legii Czesław Michniewicz. Oczywiście końcówka była nerwowa, bo spoglądaliśmy w stronę sędziego i się denerwowaliśmy, czy nie ucieknie nam szansa na zwycięstwo tutaj w ostatniej akcji meczu. Na szczęście dla nas wygraliśmy zasłużenie i z tego się bardzo cieszymy. Jak jest ciekawszy mecz? Można więcej i ciekawiej mówić. Lech u siebie wczoraj zremisował z Rakowem 3-3, choć w 90 minucie prowadził 3-2 i nie wygrał. Trener Lecha Dariusz Żuraw. Chciałbym powiedzieć coś mądrego, ale kolejny mecz, w którym w ostatniej akcji meczu tracimy bramkę i punkty i jest trudno zebrać tak na gorąco myśli. Mecz ułożył się źle dla nas. Przegrywaliśmy 2-0. Po kolejnych prostych błędach w defensywie udało się wyjść na prowadzenie. Mecz był wyrównany, momentami Raków miał przewagę, momentami my. Gdy wydawało się, że te 3 punkty zostaną w Poznaniu, przytrafiła się akcja, której podobnie jak w Warszawie trudno jakoś mądrze opisać i dobrać do niej słowa, stąd kolejna strata punktów, która niezmiernie boli. W tabeli prowadzi Legia o punkt przed Rakowem. W Wiśle wczoraj skakali skoczkowie w konkursie indywidualnym. Jedni skakali jakim wiatr zawiał, inni próbowali skakać. Wygrał Niemiec Markus Eisenbichler, który z wiatru nic sobie nie robił. Z Polaków najlepszy był Piotr Żyła, piąty w zawodach. No bardzo, bardzo fajnie mi się skakało. Dzisiaj tak ciąg z przodu tam był, tam szczególnie na dole. Dziś trzeba postawić na szybkość. No brakło mi trochę tej wysokości w locie jeszcze. No ale to spokojnie. Na początek to dobre. No tak bym wyleciał w tym drugim, to myślę, a później złapało fajnie i no jeszcze tam coś jeszcze odleciało. Jakby było jeszcze trochę ze skoku, to jeszcze by tam leciało. Daniil Miedwiediew został zwycięzcą kończącego tenisowy sezon ATP Finals. W ostatnim finale w Londynie, teraz rozgrywki przeniosą się do Turynu, Rosjanin pokonał Austriaka Dominika Thiema. To jego pierwszy w karierze triumf w tym turnieju. Zarobił za zwycięstwo $1,5 miliona. Ale z drugiej strony, co to za pieniądze? W NBA niejaki Donovan Mitchell uzgodnił warunki nowej umowy z zespołem Utah Jazz. Za 5 lat gry otrzyma $195 milionów. O sporcie znów za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami możliwe opady deszczu, nawet deszczu ze śniegiem w górach. Na północy lokalne niewykluczone opady krupy śnieżnej i słabe burze. Suma opadów na wschodnim wybrzeżu do 15 mm. Temperatura maksymalna to 4 stopnie na południowym wschodzie, a aż 9 stopni możliwe jest nad morzem. W obszarach podgórskich od 3 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany dość silny w porywach, nad morzem do aż 75 km na godzinę. Będzie wiało z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł i tylko do jutra Express DeLonghi za 1333 zł, taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Marzysz o komfortowym samochodzie wykonanym z najwyższą precyzją? Cenisz sobie ekscytujący design? Teraz niezawodna niemiecka technologia oraz wyrafinowany styl są bliżej niż myślisz. Sprawdź oferty na wyprzedaży rocznika w Oplu i skorzystaj z największych promocji. Super rabaty nawet do 21 tysięcy złotych oraz korzystne formy finansowania zakupu i ubezpieczenia. Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Ciocio, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety.

Trójka. Program trzeci. Ma 18, zespół Chemia. Nasz polski zespół Modern Times, wspaniały wokal Łukasza Drapały, bardzo zachodnio brzmiący utwór, dlatego że za produkcję tego utworu odpowiada muzyk z zespołu Duran Duran. Także bardzo zacna to sprawa. Na gitarze Wojciech Balczun, fryzurą podobny do Kirka Hammetta z Metaliki. To tyle? Już o tym? Tak, ale no to bardzo ja lubię. Ja też bardzo zespół. Lubię, oczywiście, że tak. Zbliża się grudzień i wielkimi krokami zbliża się też wszechobecne, co? Last Christmas. No i pojawią się niedługo ozdoby świąteczne. 31 dni zostało dokładnie do świąt Bożego Narodzenia. Przyjęło się, że 6 grudnia mniej więcej pojawiają się te ozdoby. Natomiast w Słupsku pojawiły się już teraz. Pytanie tylko, czy to nie za wcześnie na taką świąteczną dekorację? Oto Słupczan, pytał Sebastian Ferenc z Radia Koszalin. Mm-hmm. czy na ozdoby świąteczne nie jest za wcześnie w połowie listopada i czy miasto w dobie pandemii ma może bardziej pilne wydatki? Za wcześnie, a miasto ma tyle wydatków, bo jest tyle do zrobienia w mieście i na to pieniędzy nie ma. A tu bez sensu, uważam, jakaś skromna choineczka. Jest taki czas, jaki jest i każdy by to zrozumiał, przecież nie musi być jakichś fajerwerków. Uważam, że na wszystko są jakieś pieniążki i na to też, bo w dobie właśnie pandemii jakaś taka rozrywka, coś jest potrzebne. Paweł Szewczyk, radny Rady Miejskiej Słupsko. Czy nie za szybko, to jest kwestia gustu. W mieście zostały zakupione nowe ozdoby, więc prawdopodobno chciano je przetestować. Problemy finansowe budżetu są, jednakże nie mieliśmy za bardzo w tym zakresie jako miasto wyboru, ponieważ skończyła się umowa na dotychczasowe oświetlenie świąteczne i w zasadzie albo mogliśmy przedłużyć ją na kolejne lata, a koszt wtedy znaczny, bo to było około 250 tysięcy złotych rocznie. Wybrano inną drogę, zakup na stałe, będzie skromniej, ale również świątecznie. Jacek Szahan, radny Rady Miejskiej w Słupsku. Przede wszystkim jest tutaj pytanie, czy miasto i zarząd infrastruktury miejskiej jest w stanie logistycznie do 6 grudnia te wszystkie ozdoby świąteczne rozprowadzić, skoro zaczynają już w połowie listopada, to oznacza, że może być z tym problem. Na przedostatniej sesji Rady Miejskiej radni zgodzili się na zakup dodatkowych oświetleń świątecznych. Pytanie, czy w dobie koronawirusa to jest odpowiedni zakup? Monika Rabacewicz, rzecznik prasowy z Urzędu Miejskiego w Słupsku. To są dopiero przygotowania. Służby odpowiednie rozstawiają infrastrukturę, która następnie będzie testowana pod względem funkcjonalności. Zawsze przy tego typu instalacjach potrzeba wcześniej przygotowań. Nie za wcześnie, bo to zawsze dla dzieci jest frajda, zwłaszcza dla mojej tu wnuczki się cieszy. A czy miasto stać? Różnie. To tak mi nie jest, żebym odpowiedziała tak czy nie. To jest tak po prostu odpowiedź ze znakiem zapytania. Teraz ustawione ozdoby są w fazie testów, a w pełni mają działać, jak sprawdził Sebastian Ferenc z Polskiego Radia Koszalin, na przełomie listopada i grudnia. Czy napisałaś już list do Mikołaja? Tak. Naprawdę? Tak. A popowiesz mi, co tam jest? Rowanie mi tam mieszka właśnie i tam się wysyła. Nie mogę powiedzieć po co, bo może nie dostanę. 8:21. Ja jeszcze nie napisałem. Chyba się zabiorę za to. Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma. La tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti, y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír, y cada día un han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí.

29 minut po godzinie 8. Wojtek Cugowski, Nie czekaj na znak. Najnowszy singiel pana Cugowskiego. Polecamy. A jak poprawić sobie humor? Między innymi psychoterapeutka Darlene Mini radzi nam oddychać metodą 3-3-6, to znaczy wdech przez 3 sekundy, później przytrzymać powietrze przez 3 sekundy, a wydech przez 6 sekund. To podobno poprawia nasz humor, ale też 20-sekundowe przytulanie powoduje, że mamy w organizmie więcej oksytocyny. To oddychanie to jest wzięte z medytacji. To jest bardzo słuszna technika relaksacyjna. To jest jeden z pomysłów. 2 2 7 3 czekamy na więcej. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Na program zaprasza sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Od soboty otwarte galerie. Będą dwie niedziele handlowe, 13 i 20 grudnia. Szkoły zamknięte do świąt, a po nich skumulowane w jednym terminie ferie. Jeśli wtedy zostaniemy w domach, wszyscy, całe rodziny, to jest szansa, że około 18 stycznia będą pojawiać się już pierwsze dostawy szczepionki. Ten horyzont właśnie jest potrzebny po to, żeby szybko przygotować dystrybucję i proces szczepień. Tak mówił w czasie sobotniej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Do 27 grudnia zamknięta będzie gastronomia, ośrodki kultury i punkty fitness. Tak wyglądają nowe regulacje dotyczące życia społecznego, które oczywiście dotykają również biznesu. Obowiązujące od najbliższej soboty 28 listopada reguły to tak zwany etap odpowiedzialności. Po nim, najwcześniej od 28 grudnia, ma nastąpić powrót do podziału Polski na strefy: czerwoną, żółtą i zieloną. Jest też wariant narodowej kwarantanny na wypadek niekontrolowanego przyrostu liczby zakażeń. Główny Urząd Statystyczny przedstawi raporty o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w październiku. Dane z budownictwa pokażą poprawę dzięki inwestycjom samorządów na koniec roku. W sprzedaży detalicznej spadek, komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dane o wartości transakcji kartami pokazują, że w październiku konsumenci ograniczali już zakupy ze względu na pogorszenie sytuacji epidemicznej jeszcze przed wprowadzeniem restrykcji, które dotknęły duże punkty handlowe. W związku z tym szacujemy, że dynamika sprzedaży detalicznej uległa znacznemu pogorszeniu i sprzedaż detaliczna spadła o 2% w ujęciu rocznym, po wzroście o 2% miesiąc wcześniej. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Waluty: euro kosztuje 4,46, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,13, brytyjski funt 5 zł. Przed 10:00 informator ekonomiczny, na który zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Na program zaprosił sponsor Alior Bank, właściciel aplikacji Alior Mobile. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. Dziewiętnaście minut pozostało do godziny dziewiątej. Już za moment w Trójce salon polityczny Beaty Michniewicz. Dzisiaj gościem będzie Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem dziękujemy za dzisiaj. Wracamy jutro o godzinie 6 rano. Łukasz Ciechański. Gosia Łukowska. No i program przygotowali dla Państwa wydawca Paweł Turski. Zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dziękuję. Contradiction. I wanna play the game. I want the friction. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Poseł Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Czy premier, który zaapelował o 100 dni solidarności w walce z pandemią, może na Pana liczyć? Zawsze może liczyć na mnie osoba, która jest odpowiedzialna za Polskę i dla dobra naszego kraju podejmuje dobre decyzje. Natomiast jeśli chodzi o te 100 dni, to wydaje się, że to jest cokolwiek spóźnione, ale jednak jakiś pomysł na to, żeby ograniczyć skutki pandemii. On wymaga gruntownego przepracowania, większego zaangażowania w współpracy z tymi wszystkimi, którzy są niezbędni, żebyśmy potraktowali poważnie tę pandemię i ten drugi etap i żebyśmy mogli mówić, że w perspektywie najbliższych dni, tygodni zmniejszy się liczba zakażeń i zgonów. Ale to jest proces. To jest na razie pierwszy krok. Panie pośle, poproszę o jasną odpowiedź. Albo pan pomoże, albo pomoże pan nie przeszkadzając, bo pan mówi, że jeśli dobre, to tak. Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre. W końcu według pana, co przedstawił premier. A ja wiem, że to nie jest dobre, jeśli chodzi na przykład o instytucje kultury, że to nie jest dobre, jeśli chodzi o gastronomię, że to ma wiele bardzo poważnych ograniczeń. I dlatego o tym trzeba rozmawiać. Jeżeli dopuszczamy sklepy wielkopowierzchniowe, jeżeli otwieramy galerie i w nich sklepy, to co z restauracjami? Czy nie można zachować odpowiedniego dystansu i dać możliwość, szansę na przeżycie gastronomiką w Polsce? Co z instytucjami kultury? Co z teatrami, z kinami? Czy tam też nie można, zachowując dystans, uruchomić i podtrzymywać przy życiu te instytucje? To są podstawowe czyli pytania. Czyli będą Państwo o tym próbowali dyskutować i wpłynąć na zmianę niektórych decyzji? Tak mam to rozumieć? Oczywiście, że tak. I będziemy walczyć o te branże, które są odtrącone czy odsunięte. Może też tylko dlatego, że nie miał się kto za nimi wstawić. Nie miał kto o ich interesy powalczyć. My będziemy to robić jako opozycja, jako Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Ale chcę też powiedzieć, że premier ma duży kłopot u siebie w swojej koalicji Zjednoczonej Prawicy. Widać, że jest targany tutaj z różnych stron. Wymuszane są te decyzje. Tam ten zespół nie pracuje tak, jak trzeba, a wystąpienia prezesa Kaczyńskiego tylko to potwierdzają. Duża nerwowość, chaos i takie ruchy paniczne, bo przecież ale teraz pan ma na myśli walkę z pandemią? Czy ogólnie sytuację w rządzie? Między sobą w koalicji rządzącej, między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim, między Solidarną Polską. No tak, Polską, ale to chyba nie na tle walki z pandemią. To jeszcze do tego wrócimy. A chciałam teraz pana zapytać, jak pan, nie jako polityk opozycji, ale bardziej jako były minister spraw wewnętrznych, ocenia zachowanie policji w sprawie środowego protestu z udziałem parlamentarzystów? Mówiłem kilka dni temu, że zachowanie policji w czasie marszów kobiet, protestów kobiet było wzorowe. Mówiłem także, że policja jest po to, żeby ochraniać i dbać o bezpieczeństwo demonstrujących. I tak wtedy było. Teraz widzę, że to też jest, nie wiem, czy to jest efekt wewnętrznych tarcz, czy aplikacji o awanse wewnątrz policji. Ale to, co robiła policja, co robiły oddziały antyterrorystyczne, no to jest po prostu coś, co jest trudne do wyobrażenia w kraju demokratycznym. Po tylu latach od tych czarnych dni stanu wojennego dochodzi do takiej sytuacji, jak właśnie w minionych czasach. Nieumundurowani funkcjonariusze anonimowo wyciągają pałki teleskopowe i biją protestujących, czy demonstrujących. A gdyby byli umundurowani, to by było w porządku? Panie pośle, czy w takich sytuacjach, do jakich tam dochodziło? No bo tam nie było spokojnie. Czy powinni być zdecydowani, ale w mundurach? Wie pani, bo to wszystko jest wtedy jasne. Jeżeli jest umundurowany funkcjonariusz czy funkcjonariusze, jeżeli jest interwencja policji, jeżeli jest łamane prawo, to wtedy ktoś podejmuje taką decyzję. To jest kwestia dowódcy, to jest kwestia rozkazów i wtedy wszystko jest jasne. Ale nie możemy zaakceptować takich zachowań, jak widzieliśmy chociażby w obrazach telewizyjnych, bo to co żywo przypomina białoruskie sceny dzisiaj w miastach Białorusi. No nie możemy przyzwalać na taki standard. Anonimowi. To kto powinien ponieść odpowiedzialność według pana, panie pośle, jeśli były nieprawidłowości w pracy policji? Uważam, że na początku musi być pełna informacja. Zawsze tak robiliśmy w tych czasach, kiedy rządziliśmy, kiedy ja byłem ministrem spraw wewnętrznych. Zawsze Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji oceniała tę kwestię z udziałem ministra, posiedzeniem komisji, z udziałem komendanta głównego, w tym wypadku komendanta stołecznego policji. Tu musi być także wicepremier Jarosław Kaczyński, który jest odpowiedzialny za to w rządzie. I po prostu trzeba wszystko dokładnie przedstawić, kto podejmował decyzję, kto decydował o tym, że ci tajni funkcjonariusze w cywilu użyli siły wobec protestujących. To wszystko musi być jasne. Jesteśmy krajem demokratycznym, a przynajmniej musimy wszystko robić, żeby nim być. A czy politycy opozycji, wymagane jest pełna informacja. Panie pośle, czy politycy opozycji nie poczuwają się do współodpowiedzialności za te zdarzenia w tym sensie, że przecież to są protesty, które właśnie nie powinny się odbywać, ponieważ są to zgromadzenia powyżej 5 osób? Tak, ale przecież udział protestujących, udział posłów czy parlamentarzystów opozycji był bardzo ograniczony. Chodziło tylko o to, żeby dać gwarancję bezpieczeństwa protestującym. Przecież w żaden sposób nie prowokowali ani starcia, ale też jest to rodzaj, panie pośle, ale też jest to rodzaj zachęty do tego, by te protesty odbywały się w tym właśnie czasie. Proszę mi uwierzyć, protesty i tak by były i to jest oczywiste, ale jeżeli dochodzi do eskalacji, jeżeli dochodzi do takiego płotowania Sejmu, jaki widzieliśmy w zeszłym tygodniu, ja jestem posłem bardzo wiele lat i wiele widziałem, pamiętam też w czasy stanu wojennego, ale taką robienie takiej fortecy Sejmu, to wiadomo, że to po prostu chodzi o prowokację, o podbijanie emocji, o tworzenie takiej atmosfery walki, spięcia, agresji. No i kto się zbiera burzę? Czyli to władza prowokuje do protestów? Te same osoby, te same kobiety, które protestowały miesiąc temu, robiły to w sposób normalny, spokojny. Nie było żadnej interwencji policji, większość, żadnej bo też agresji. Były incydenty. No, zgoda, no jak zwykle, jak zawsze. To oczywiście tak, ale klimat był zupełnie inny. Była inna relacja z policjantami, którzy przecież często postawiali demonstrujące. Przecież to wszystko widzieliśmy. Teraz jest atmosfera wojny i wewnętrznej takiej agresji. Więc ja pytanie o przyczyny. Kto do tego doprowadził? Przecież wszyscy widzimy, co dzieje się w Sejmie, jak zachowuje się rząd, co mówi premier, co mówi wicepremier Kaczyński, jaką atmosferę budują. No to jest proszenie się o naprawdę poważny problem i poważny następny etap wewnętrznych złych relacji, takiej wewnętrznej agresji pomiędzy ludźmi. To jest budowanie w dalszym ciągu takiej atmosfery. Jest wspólny wniosek Koalicji Obywatelskiej i Lewicy o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. To jest oczywiście rezultat tego wniosku jest do przewidzenia, ale czy to jest odpowiedź na apel Donalda Tuska o zjednoczenie wysiłków całej opozycji? Czy ten jego apel odnosi się tylko do spraw europejskich? Myślę, że apel Donalda Tuska odnosi się w ogóle do współpracy wszystkich partii środowisk opozycyjnych. Każdy, kto ma doświadczenie w polskiej polityce, ją rozumie i dobrze czyta, to wie, że to jest niezbędne, żebyśmy mogli coś tutaj zbudować przed wyborami 2023 roku. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest dobry, uzasadniony wniosek, dlatego że dzisiaj nie można rozmawiać i nie można spotkać Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. Nie można usłyszeć od niego, czym się zajmuje i jakie decyzje podejmuje, bo on występuje bez żadnego trybu, tak jak chociażby w ostatnim razem, kiedy znowu obrażał i atakował posłów opozycji. Więc taka debata ma sens. W wniosku chodzi o to, żeby wicepremier Kaczyński przedstawił swój plan działania, czy też swoje dokonania na swoim stanowisku. Tak o to chodzi w tej debacie? Ale też, żeby wytłumaczył, w jaki sposób podejmowane były decyzje i przez kogo odnośnie użycia siły na Placu Powstańców Warszawy w zeszłym tygodniu przed budynkiem telewizji. Kto podjął decyzję o pacyfikowaniu tej demonstracji? W jaki sposób ta decyzja była podejmowana? Czy była na poziomie komendanta stołecznego, czy komendanta głównego, czy ministra spraw wewnętrznych? No, o tym powinien powiedzieć wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo. To nie jest taka praca, która daje komfort nadzoru nad rządem, ale też odpowiedzialność. Panie pośle, chciałbym przejść do spraw europejskich. Najpierw pytanie jeszcze o Donalda Tuska. Czy pan odbiera Donalda Tuska jako, tak jak mówi Marek Sawicki, Mesjasza? To znaczy Marek Sawicki mówi, że on nie powinien uważać się za Mesjasza, ale czy on ma coś w sprawach polityki wewnętrznej, powinien mieć coś do powiedzenia? Czy rzeczywiście on może spowodować współpracę ścisłą opozycji według pana? Jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, międzynarodówki chadeckiej, gdzie jest i Polskie Stronnictwo Ludowe, i Platforma Obywatelska. Jest osobą z wielkim politycznym doświadczeniem. Ma doświadczenie w polskiej polityce także, a może przede wszystkim, z wygrywania wyborów z PiS-em. I to jest zawsze ważny głos i głos, którego trzeba wysłuchać. Ja mam takie wrażenie, że opozycja powinna lepiej ze sobą współpracować. Pamiętam te trudne rozmowy i trudny czas tworzenia koalicji, najpierw obywatelskiej, a potem koalicji europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak to było trudne, zajęło nam 6 tygodni, ale udało się takie relacje zbudować. I zawsze będę mówił, że to jest jedyna droga. Jedna duża, szeroka lista wyborcza w wyborach i samorządowych, i parlamentarnych. To jest klucz do sukcesu, to jest powtórzenie drogi, którą przeszliśmy przy okazji wyborów do Senatu. Tam dało to koalicyjne zwycięstwo i dzisiaj Senat jest izbą, która naprawdę kontroluje rząd i daje gwarancję uczciwości procesu legislacyjnego. A propos spraw europejskich, powiązania funduszy z praworządnością, jak pan myśli, dlaczego Donald Tusk zmienił zdanie w ciągu 2 lat na ten temat? Ponieważ wypowiedział się w lipcu 2018 roku, już przez ostatnie dni wszyscy przypominali ten cytat, bardzo zdecydowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu. Tak, ale to jest trochę wyrwane z kontekstu, bo zatem sytuacja była zupełnie inna. Dzisiaj ta kwestia... A co jest wyzwane z kontekstu? No czy ja mam to zacytować, panie pośle? No to jest bardzo jednoznaczne. Proszę, no tak, kontekst wypowiedzi był inny. Ja nie chcę bronić Tuska, on broni sam siebie najlepiej. Chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj wszyscy ci, którzy rozumieją i politykę europejską, i to, co dzieje się w kraju, i widzą to, i wiedzą, jakie będą z tego konsekwencje, trzymają się za głowy i są przerażeni skutkami czy konsekwencjami tej absurdalnej polityki, którą prowadzi polski rząd pod nadzorem prezesa Kaczyńskiego. No przede wszystkim ja uważam, że znaczy zostawienie nas na aucie z Węgrami, z Orbanem, który jest bardzo sprawnym i dobrym graczem w tych meandrach dyplomacji europejskiej, bardzo doświadczonym. Musimy kończyć, panie pośle. On osiągnie swoje, natomiast my zostaniemy zupełnie sami jako ci, którzy łamiąc praworządność w Polsce rozbijają jedność Unii Europejskiej. To jest fatalna droga, która skończy się kompletną porażką. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Lubię, bo polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?